इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। चांदी रात बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चांदी रात बन गई।